دیم نتی د شرکی تیری باغات کے مختلف قسم باغات کی اللہ تعالی پیدا کری. بعض اغا باغات تھی کہ اغا چھتا کولی شی اور بعض اغا باغات تھی کہ داری چھتی تا ضرورت نہیں داری سفر نوکر تا ضرورت نہیں او کجوری دی فصلون دی قسمہ قسم خونہ انا دا طول اللہ جل جلالہ پیدا کری دا چکلا دا قسمہ میوی او فصلون اغا سماشن پیدا شی او اوشی نو آتو حقه یوم حصاری دای حق ورکوی دای زکات ورکوی ولا تصرفوا اسراف مکوی چه دا غیر اللہ تنامی نظر و نیاز پر کے مقرر کئی نا آتو حق کرو داری حق ورکوی دا زکاة پر شکر وَهُوَ الَّذِي دَلَّتَ لَهَا غَزَاتِ انشأ جناتن چه پیدا کری دی باغات معروشاتن سفر کری شوی وغیر معروشاتن او نا سفر کری شوی معروش اغا شیط وی چه داغی چکی تا ضرورتی سفر تا ضرورتی او خیر معروش اغی تا وی چه سفر او چکی متی تا ضرورتی نزاد انگور دو قسم نشو دو قسم باغات او یا دا دین مطلقاً باغات مراد دی انگوری که دا انگور نماسی وای نباد باغات داتی معروشاتن کہ اگر قواری پزمہ کبان گئی رکا خاتکی شو اندوانی شوی تری شوی بادرنگ شو وغیرہ وغیرہ او غیر معروشات اے غیر مقصودات علی الارض کہ اگر نی خوار پزمہ کبان گئی لکا آم باغاتو زمیو تیلک و مانٹس و کینو شو سیو شو وغیرہ وغیرہ والنخلا او پیدا کر دی اللہ تعالی کجوری والزرعا او فصلنا مختلفا اکلوه چی مختلف دی میوی دا دی والزیتونا پیدا کر دی اللہ تعالی خون لرا والرمانا او انار لرا متشابها یوشان یوشان وغیر متشابه او نیوشان یوشان روان دو پکی تفصیل کر چو کہ آج دا حال واقعی دا زیتون نا یا در رمان نا یا در زیتون او در رمان در دوارو نا بیفر او در تشابو نا مراد فا اعتبار در اوراقو بانده او در عدم تشابو نا مراد فا اعتبار در طعم او در ذائقی بانده زیتون او رمان نی فانی یوشان یوشان تیری ذائقی بلکل جدا جدا دی او در صرف در زیتون نحال شی لگیا تو رمان دا پارا دا حال لحسن پکاری او که صرف دا رمان نحال واکش دا زیتون دا پارا گیا حال لحسن پکاری دا تشان لذات بشی والزیتون متشابہا وغیر متشابہا والرمان متشابہا وغیر متشابہا لذیا تو میت کے دنم دا کشان یو دا خونر لکی بھئی فا آئے کے تکم لے نو سب پانی بجو شاید سب پانی بجو شاید سب وڑی سب غٹو سکی بشین والے کیا تھی سکی بشین والے کمی سکی بزیال والے سکی بنی او در کشان سے پمیوہ کی وہاں فرق سمیوہ بجو شاید سمیوہ بجو شاید سمیوہ بخوا گئی تو سکی بسیلی والے او در کشان سے جا فرمان کیوں کلو خورای تاسو من ثمره د میوې د هر یو شی نه من ثمره من ثمر کل واحد که هغه نخل دی که رمان دی که زیتون دی وغیره کلو خورای تاسو من ثمره د میوې د هر یو شی نه اذا اثمر په وخت چې میوه وکړي وآتوا حقه او ورکوئ تاسو حق د هر یو څیز سره یوم حصاده فرض د کټایۍ د هغې کې حصاد لو ته ویلی شي کټایۍ ته ویلی شي چې په کومه ورځ باندې د فصل کټایي وکړئ په کومه ورځ باندې د باغ کټایي وکړئ نو فوراً د هغې حق ورکوئ نو تاجیل هغه مستحب دی ها تاجیل هغه مستحب دی تاخیر اگر تجاز دی خو اولا نه دی ولا تسرفوا او اسراف مکوئ تاسو انه لا يحب المسرفين بشك الله تعالى مینه نه ساتي د اسراف کوونکو سره د اسراف څه معنا د اسراف نه مراد اسراف کو عدم انفاق دی چې بالکل اډوکشې نه ورته نو خدای پناه وایي هغه نظري تصدق خو نظري تصدق دی چې هغه وجودي زکات ته کوم نه ورکوي د دې اسراف ورته زیادت نه ځواب ساتي د اسراف نه مراد اسراف په عدم انفاق او یاد اسراف نه مراد اسراف په انفاق دی چې هغه فرضي زکات خو فرضي دی ورسره نفلي کوم جوړو کې چې سالم باقي راځي ورکړي نو خپل بچي بیا جاړي هغه نه بیا په پیسو باندې د بازار نه اخلي رضا مانا کې باندې نام اسراف نو دا اسراف اسراف فی العمل شفا په انفاق په عدم انفاق او امام آلوسی رحمت الله علیه فرمایي د اسراف نه مراد اسراف فی الاعتکاف دی ولا تصرفوا او اسراف ما کوي تاسو نه معنا کو اے ولا تشرکوا الاصنام فی الحرث والانعام تاسو مشرک وي بوتان لرا په پزرو کې په سارو کې په میو کې نه شرک ما کوي ولا تشرکوا ولا تشرکوا شرک ما کوي باغونه کله الله تعالی پیدا کړو نظرنیات پکې د غیر الله د نامې ورکړي صاحب کر الله تعالی تر کل او د دنیا څخه د له اولاد نه ورته انه لا يحب المشركين انه لا يحب المشركين نقو خیر الله تعالی مشرکان ورته کوم نبی د شرک فعلی د ځان ته تحریمات مه کوئ د الله تعالی محرماتو ته محرمات وایئ ومن الانعام حمولة وانشأ من الانعام حمولة الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي د څارونه حمولة باربردار وفرشه او مفروش دوه قسمه ساحل دي یو هغه چې هغه بندونه وړي او بل هغه وفرشه چې هغه غوړولی شي په ځمکه باندې د ذبحې لپاره په هغې کې غوښه مقصود وي لکه چیلی چیلی او اوښ شو باربرداري کوي خر شو باربرداري کوي نو دوه قسمه څاروي الله تعالی پیدا کړي ومن الانعام او پیدا کړل دي الله تعالی من الانعام د سارونا حموله بار بردارا چې هغه پندونه وړي وفرشه ومفروشه او مفروش چې هغه غوړولی شي په ځمکه باندې سملولی شي په ځمکه باندې لذبحه دپاره د ذبحې کلو خورئ تاسو مما د آسنا رزقکم الله چې درکړ دي تاسو ته الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشيطان او تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين بیشک د تاسو لپاره دښمن ښکار دی. ثمانیت ازواجن یا تقبل عامل دو باسی خلق ثمانیت ازواجن او یاروان دی کسیم حمولتن دی او فرشن دی دا اغین بدل باسی که نو دا حمولا او دا فرشن نو مراد دا کخاص کسم تاریش نورنا چه آسم حلال تابیدی دا غیر وحا جایز دا لدکه باتی مراد نورنا ثمانیت ازواج پیدا کړی دی الله تعالی ات اقسام من الزهن اثنین دګډاننا اثنین دو قسما اثنین اثن فینی اثنین دو صنفا نر او ماده و من الماضی او د بدونه اثنین دو صنفا نر او ماده شوشو سرور دو قسما د ګډاننا او دو قسما د بيزونا نو سرور قسمونه حلوان کې دا یو ځای کې خبره کړې وه په هغه بهیرا صاحبه وسیله او پخان کې ما یې ځای یاد ساتئ په دې کې دا څه څاروي نر دي او څه پکې ماده وي نو بهیرا صاحبه وسیله دا ناتې وي دا اوښې وي ماده وي او حام دا پکې مذکر دا زو دا دریواله هم حرام دي او دا اوکم حرام نو اوس فرمت راځي نو فرمت تقاضا د علت کې فرمت پکې د څه د وجه نه فرمت په تقاضا فرمت په حکم دي حکم تقاضا نه څه کوي د علت کې نو په دې کې علت ته فرمت سره نو هغه عقلی اعتبار سره منحصر دی په دې کې جمله کې علت هغه اصلا منحصر دی په دریو سجنه کې یا ذکورت یا انوثت او یا اشتمال الرحم چې په دې باندې د مور رحم مشتمل دی اصلي اعتبار سره دا دریو سجنه متصور دي یا ذکورت یا انوثت او یا اشتمال الرحم نو که چېرته علت په حرمت هغه څه وي علت په حرمت هغه انوثت وي لکه په څه کې دی په بهیره کې دی په صاحبه کې دی په وسیله کې دی نو بیا صرف او صرف په دې کې دا اناث کې حرام نه کی اناث کې په هر یو سنس کې په هر یو نوعه کې حرام شي که هغه جدیده ده هغه دم حرام شي که هغه ګډه ده هغه دم حرام شي ځکه انوثت دی ورته تخلف ته معلوم لازم دی علت نه او تخلف ته معلوم دی علت نه هغه ناجایز دی او دا که ځکه چې څرګنده شي هغه څرګنده دی مناروای که مرغابای شي هغه دی مناروای زه نه مړه ځکه انوثت دی او انوثت په تاسو علت په فرمت کې دی نو چې کوم ځای علت متحقق کیږي نو هلته کې حکم متحقق کیږي ځین که چېرته علت په فرمت هغه ضرورت دی لکه څرنګه چې حام دی نو بیا صرف او صرف په حکم کې دا حام نه ناروای شي په ټولو سارو کې په ټولو اقسامو کې نر هغه نارواشي که بیا ګډان دي نو په ګډانو کې د ګډ نارواشي که بیجي دي پای کې د پیسه نارواشي که غوان دي نو پای کې د غویې نارواشي که میسې دي پای کې د سانډه نارواشي او که چرګان دي نو پای کې د چرګ نارواشي ځکه ذکورت دی پکې ذکورت علت په فرمت او قاعده هغه مشهوره ده مسلمه ده چې اذا تحققت العله تحقق الحكم ذکر کہ علت متحقق کی تو حکم متحقق او اذن تفت العلت انتفى الحكم او ذکر علت متحقق ہے نہ علت متحقق ہے سمجھ سمرا خبر نہ دا صرف او صرف خام بولے نار والے دا باقی تو ولی جائز ہوئے دا وہ تخلق تو حکم رائے دا علت نہ او درین صورت اجتماد الرحیم یا به دا بعضې سجونه د دې وجې نه حرام وي چې د مور هغه رحم به کې مشتمل وي لکه تېر شو وقالو ما فی بطون هذه الانعام ما فی بطون نو پته ولګېږي چې دکه د رحیم دا استعمال پکې موثر دی. ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن منتبا فهم فیه شرکا. کچر کا علت تو حرمت اگر استعمال الرحیم وی نو پدر کا صورت کی کبھی ذکور دی کہ انعام تو ناروا کی دل پتا دی زکر پاوات یہ تھی وجہ نے پیدا کی خودت کا بدی مرحلی نور تیری گی دمور رحیم پاغبان مشتملی کم مذکری او کم مونسی یا آخر جوندے پیدا کی گی یا مر پیدا کی خود اجتمال الرحیم دا مرحلی نور تیری نو دا اجتمال الرحیم دا مرحلی نا کا اغا در دی کا اغا اناس دی کا اغا احیا دی او کا اغا میتا دی دا کھوٹ کرا سی دی تو پکا دیتی کھوٹ دی جانا روش دی زدہ پکی جائز بولی وائی او زدہ پکی ناجائز بولی وائی او دا بدر کشان سے کتب پاندنے وائی صدی باندی با دلیل وائی پیش کوئی دا دلیل کو بنیاد با خبرہ کوئی ورنہ لازم دے پتا زبانی منطقی اعتبار ترہ تخلق تو معلوم دے علتنا او تخلق تو معلوم دے علتنا اقلن نہ روا لے سمجھ دمارا خبرہ نا آدو لکھے کے والے شرکی دولا کرے رکھا فدی دلیل باندی سمجھ دمارا خبرہ دا آیت دا سلے سمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ ترا اتا اصا من الزعنی دگڑان لا جسنینی دو جسما نر او مادا و من المعزی او دو جزونا جسنینی دو سلپا نر او مادا سروف نا اسنا مطالبہ قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا آز ذکرینی آیات وعلا جسما نر حرما حرام کری دی اللہ ترا انل ان تیری یا دوالا کسما مالی ذکر دا زعن او ذکر دا معز او یا انسا دا زعن او انسا دا معز خدای سا رام کری دلیل پیش کے قل او اے پیامبر لے سلام دویتا حاز ذکر اینی یا دوالا کسما نر حرما حرام کر دی اللہ تعالی انل ان تیری یا دوالا کسما مالی حما یا آغب جے اشتملت علیه چی مشتمل شویده پاغیبانی هر حامل انسا یعنی رحمنا تطور کسمو مادو کم یو شیخ دے حرام کرده نرخ دے حرام کرده دوار کسمو نا کما دے حرام کرده او کنا اغا جنین اغا بچی حرام کرده خوکتوک پنوائی جواب خوکتوک نرخ دے نبئونی خبر را کئی ماتا بعلم فعلم سرا بعلم اے بدلیل نقلی دلیل نقلی با پیش کوئی ذکر محرم او محلل اللہ تعالی ذات نبئونی خبر کئی مال را بعلم فدلیل سرا ان کنتم صادقین کسر تیتا فرشتنی نتا کو ہوتا کا اس دلیل بھائی اگر دلیل پیش کرے دا ابراہیم علیہ السلام دی دی وہی وتر اگے گا کہ اسماعیل علیہ السلام دی دی وہی وتر اگے گا بچا دی گی زکات مکی مشرکین پر رات ابراہیم نے یہ نوت ہے دے ابراہیم علیہ السلام دی ملت کا ہے دے اسماعیل علیہ السلام دی شریعت کا ہے نہ ملت ابراہیم نا اور ملت اسماعیل نا دلیل پیش کے وامن الابل او پیدا کری دی اللہ تعالی دو اوخانا اثنین دو صنفا نر او مادا اوخا او اوخ ومن البقر او دو وارنا اثنین دو قسما دو صنفا نر او مادا غوا او غوئے قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا آز ذکرینی آیا دوارا کسما نر حرما حرام کری دی اللہ تعالی انیل انسا یعنی یا دوارا کسما مالی اما یا حغبتی اشتملت اما یا حغبتی اشتملت علیه چی مشتملی باغی بانی ارحام الانسا یعنی رحمنا دوارا کسمو مالو حلت تو حرمت سے شیرے نفلی باندی دریل تاو پیش کئی دا اختصار کو بنیاد بانی ورطسی داو نوی شنت بی اونی بی علم ان کنتم صادقین ذکر څنګه چې الته کې د دلیل نقلی مطالبه و دلته شان کې دلته کې د دلیل نقلی مطالبه د ملت ابراهیمینا د شریعت اسماعیلینا په دې باندې څه دلیل پېښ کړي سره صحیح ځکه کدا وایي خپل ځان ته وایي کدا وایي چې دا موږ خپل عقل په بنیاد کوو نو الزام دی تخلق ته معلوم دی د علت نه دا څه مذکر جایز ویلي دا څه ناروا ویلي دا څه مؤنث جایز ویلي دي او دا څه ناروا ویلي او که استعمال الرحیم چې دا ټول ناروا کېدل پکار دي یا ټول جایز کېدل پکار دي نو کدا تحریف او تحلیل اصلي د تخلق تر باندې راځي او که شرعي نقل پېښ کړي دا ګټو را مېدا ویګی په دې تفصیل باندې کار دادا چې ښا کوای چې تحلیل او تحریم اصلي دي نو تخلق تر باندې راځي دا دې اسکان ته جواب دی او کوای چې شرعي دي نو نقل پېښ کړي نو بالکل دا تفصیل څرګندې شوې دي ځکه ښا مکمل یې کړی ورپسی اللہ تعالیٰ کنا نفی دا دلیل وحی کری فدی بانی دلیل وحیم نہیں کرے ٹھیکنی تاسو تا دا اللہ تعالیٰ کنا طرفنا برا حراس حکم نترا کر دے تاسو پیغمبرانی یا پکم وقتی پیغمبر تا وحی راتا او تاسو بلکل مشاہدہ کرنی تاسو دا دا گوہی کی شمدید گوہانی شکیق تا پر کتاب نکات کو ثبوت نمیلا چیمی او منګه د واقعي شندید ګواهان ده دا اخی نتیجه نه کوي ام کنتم آیا ویتاکو شهداء موجود او حاضر اذ وصاكم الله بهذا فآوکه چې حکم کو تاسو الله تعالی بهذا په دې حکم باندې په دې په تاسو تحریم باندې نو تاسو هغه وخت موجود وي حاضر وي چه تاسو د خپلې مشاهدې او د خپل علم په بنیاد خبره کوئ نو نه نو نتي چې نه د دلیل اصلي هم وسوه نتي چې نه د دلیل نقلي هم وسوه د اصلي هم وسوه او د دلیل وحي هم وسوه نو چا د مسلې بنیاد څه کوي او د داسې قسمه دلایلو په خلاف باندې ښیي نو دا بیا ظالم کېدی شي او دا بیا منصف نشي کېدی نو ورپسې ځه فمن أظلم فسوق الظالم ممن آتانا افترى على الله كذبا كذا تردي فلا ترى باني درو دسته دفارا ليذل الناس دي دفارا كذا قمرا كي خلق لرا بغير علم بغير دلمنا إن الله بيشك الله ترى كذا لا يهدي القوم الظالمين هداية نكي خلق بإنصاف تا سداس بالكل بإنصافش ورپسیم دکا نفی دا شرک پیری دا دا تاوی چه دا زانت تاوینا کم حرام سوزنا مقرر کری دا ندی حرام راجی چه حرام دا توفیم چه حرام کم نیو ورپسی بیان دا تحریماتو الهیو چه اگر میتا دا دمی مصفوح تے لحمی خنجیر دے او دا کشان چه نظر دا نامی دا غیر اللہ دے دا حرام دا دا دین ازان ساتر پکاری د بهیرینا د صاحبینا او د خام و غیره نه قل هو ائتم بالسلام دویتا لا اجدو ظلم مما فيما فاتتي اوحي الي يا ولي كل شيء لما تا محرما اس يو شيء حرام على طاعم فيو قرن كي باندې يطعمه تدي قري اغيرا الا ان يكون مگر ذاك في دعشه ميتتا مدارا نمیتا اغا نجایتا اغا حرام لا او دمن مسفوحا او یا جبنا توی کڑی شوی مسفوحا حسائلا دا جبنا چی اغا بیگی در گنونا او لحم تنزیر یا وقا دا تنزیر فا انہو زکا دا تنزیر تیرے رجسون دا پلیت شیده رجسون اے نجسون دا گنگا شیره دا پلیدی دا فإنه في ضمير خنزير تراجيشي نزل كل بيشك وبيشبه عبارة أغلق فإنه رجس بيشكا دا طول خنزير تلي رجس دا جنبه دا او كترتا دا هو ضمير راجيشي لحم تا نبيات دا وقه خباثت اغرب ثابت في عبارتان او دو كل خنزير خباثت اغرب ثابت في دلالتان لبيا بمطول فريش دا نجس العين نخوشي نفع نجس العين اغرب حال فإنه زكاة تك لحم دا خنزير تلي رجسون دا گنده شده دا فريش شده نغوحا كي مقصود شده اغرب فريش دا لسكم غير مقصود ده کی هغه چمړه وغیرہ په طریقې اوله په لیدو وګورئ نو خباثت توخې با ثابت شي عبارتا او خباثت تغیر لحم هغه په ثابت شي دلالتا لدی هم بهر حال نجس العين شو فسقان دا اتسته په میتتن باندې الا ان یکون میتتن او فسقان او فسقان یادا سیوی در شه فسقان فسطوالا او شیعن ازا فسقین او یادی در کشه فسطوالا عبارت بازست مزاق او فسقان او ازا فسقین او یادی در کشه فسطوالا مرادنا نظر در غیر اللہ دے ذکر اوہل لغیر اللہ بھی کرنے روزا ہے ناجائز نظر بدنا مراد او فسکن او یاری ناجائز نظر ناجائز نظر او هل لغیر الله به چې आवाज کو تکړی شوی پاره باندې او هل چې आवाज کو تکړی شوی لغیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله به پاره باندې نو دا حرام دی دا ناروا دی اختیاری حالات دي ها که مجبوری را ده نبیات دولت تر حد پوری استفادہ تینا کیلیش فمانی سر را فتا اصوب چی مجبور شو غیر باغن فدا سے حال کے چدے لذت حاصل ان کے نو ولا عادن او نو دے زیادے کے ان کے فإن ربک غفور الرحیم حلوان دے تفصیل تیر شوئے دا باغن او دا عادن مانا تیر شوئے ورپسې جواب سوال چلوان دې د حسر په طریقې باندې ویریږو الا ان یکون میتتن هیڅ شی حرام نه دی هیڅ شی حرام نه دی محرمات بس زد کړي یو میته ده بل دم مسبوح دی او څلورم لحم خنزیر درېم لحم خنزیر او څلورم نظر د غیر الله دا څلور د دې نه علاوه حرام شی نشته نا اشکال لاری شدا پا بری اسرائیل بار دی چیزی زفر اغب پی حرام کلیشو لدا محرمات نو او دا بکرو او دا غنم و شخوم چی پی حرام کلیشو دا حرام نو دا خون دا غینا علاوه نو محرمات خود دا غینا علاوه امش کده زین تمرال خبر نا دا غینا جواب چپ زیزو پر تارو کی حرمت اگر اصلی نہ دے دائمی نہ دے دا بکر او دا غنم کو شحوم کی حرمت اگر اصلی نہ دے اگر دائمی نہ دے اگر عربی دے محرمات اصلی دے کری اگر مردار اگر دمی مصروف دے لحم خنجیر دے او نظر دا غیر اللہ دا اصالتاً پہ اعتبار دا اصل او دا ذات پانی دا حرام نہیں نو خبره په محرمات او اصلیو کې ده او دا د ظفر کې او دا بکر او دا غنم شخوم کې وو د په دې کې حرمت هغه پکې وقتي وو هغه پکې عارضي وو بیا دریم سوال دریم پرې راځي چې په دې کې دا عارضي حرمت ولې راغلی وو نو وایي ذالک جزیناهم ببغیهم دا مو دوی ته سزا ورکوله ځکه دوی سرکشي کوله چې سرکشي دي وي نو د دې د سرکشای د ازارې د لپاره وقتی تور داسې څنګه په دې باندې حرام کړی شو. وعلی الذین فآکثار باندې حادو یهودیانو حرمنا موږ حرام کړو کل لذی ذکرن هر یو ساروی خپړی والا هر یو ساروی نوک والا ظفر نوک ته ویلی اسفار نوکونو ته ویلی حروان دې ته تفصیل بیان کړو چې د دې نوک او د خپړې نام مراد هغه څه دی چې په منځ کې خرق او شک هغه پکې نه لکه د اوخ پنچو او دا کسان دي د مرغابه پنج شوا د مثال په تور باندې ومن البقر او د غوانا والغنم او د ګړو بیزونا حرمنا عليهم من حرام کړو په دوی باندې شوهو ما واسد دي دوالو الا ما مگر او ور دي حملت ظهورهما چې بار کړی وي اغي لرا شاګان دي دوالو اغي الحوايا او يا قلمو او مختلط بعزم او يا اغوز واسا اختلطات اغبا كد ولوا بعزم دا اڑو کی سرا نمانا چه پا اڑو کی باندی کمالا کی دری او یا دا اڑو کی اغا مخت نمراد دے پا اڑو کی کی دن نتی کم نلی اغا نلی تی نمراد دے نو دا شاہ سرا چه پا کم آواز دا رکی دلی و اغا والا جائز وا دو کلمو سرا چه کم آواز دا رکی دلی و اغا والا جائز وا او په اډو کې چې کوم مخ ته کوم مغز ته او کوم نلی دی نو دا ولا جایز. او د دې نه علاوه چې کوم آواز ته ونه اغه ولا ناروا دا ولي ذالک دا مذکور تعریف کیو جزاینا هم منگا بد ورکول دوی تا بی بغیهم پسر کشاید دوی سرا و انا لصادقون او بیتکا منگری سنیو زمادا خبر دې بیا دا چې پدې کو فرمت اصلي نه پدې کو فرمت تاریخ دې او دا فرمت څه ده پاره د دې د بغي او د سرکښې د ازارې ده پاره ورپسې څه دې دا نبی کریم علیه السلام فَإِن كَذَّبُوكَ فَكَذَّبْتَ بِنِسْبَتِ ذَرُوهُ فَسَاتَ فَقُلْ وَيْكَ رَبُّكُمْ رَسَّاتُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ أَغَا خَاوَنْ دَي تَرَحْمَةٍ فَرَاثَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ أَوْ نِجْوَا فَسْكِدَي أَزَارْ دَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ دَخَلْكُ مُجْرِمَانَا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ إِذَا جَاءَ فَسِكَلَ رَاشِنَ نو کدی دا چې تجدید کوي نو بیا د عذاب په انتظار دی او که عذاب پر راغلی بیا به واپس کېږي نه. ورپسې شکوا د مشرکینو نه دی ته به چې دلایل بیان شو او مطالبه ورته نه وشوه چې ایتوني بعلم څه دلیل پیش کوي سدلیل پیش کړئ تاسو ته خو بلا دلایل بیان کړو سدلیل خو تاسو پیش کړئ کنه د شک د جواب لپاره د شک د اثبات لپاره نو دی به دا خبره وکړه وی لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دا به دی آخرانی دلیل وبل نو الله تعالی ورته دا مراد کوي دی به چې څه کېږي نو دا د خدای په اراده کېږي د خدای په مشیت کېږي نو کجر تا زمان دا شرک دا اللہ تعالی خوخ نبی نمان بدا نکولے او کجر تا زمان دا تحریمات دا اللہ تعالی خوخ نبی نمان بدا تحریمات دا سر کولنا زکا زمان دا تحریمات او زمان دا شرکیات دا دخلی کو مشیط پانی او دخلی دا مشیط تا بغیر دشیط وجود نمیرا لی نچی دخلی دا مشیط نا بغیر دشیط وجود نمیرا لی نو زمان دی شرکیات تا چو وجود میرا لی گی دا من جانب اللہ ہے او زمان به تحریمات و تاچ وجود ملاوی گی دا من جاری دلال نبس لکی کی دا به اخرانه دلیوی ندا می جواب ادا جواب حاصل بتوا چه د علم کلام د کتابونو نه محفوظ ده ها دلته کې تفسیرا هغه نشته ده چې یو د الله تعالی مشیت ده او یو د الله تعالی رضا ده د الله تعالی مشیت عام ده او د الله تعالی رضا خاص ده د الله جل جلاله د مشیت تعلق هغه د هر خیر او د هر شر سره ده د الله جل جلاله د مشیت تعلق د ایمان او د کفر د دوړ سره ده د الله جل جلاله د مشیت تعلق هغه د موحد د توحید سره وي هغه د مشرک د شرک سره وي د الله تعالی رضا خاص ده ولا جزاء عباده الكفر الله تعالی د بندګانو لپاره کفر نه کوي ده الله جل جلاله ایمان وخت کفر نه ده ده الله جل جلاله توحید وخت او شرک نه ده ده الله جل جلاله طاعت وخت او معصیت نه ده ده الله جل جلاله سنت وخت او بدعت نه ده رضا ده الله تعالی خاص ده نو تاسو په دې باندې نه پاتې کیږئ چې ده الله تعالی د مشیت دا غي آرتون کوي داغه پنا په نسې چې چون کې زمون دا شک د خدای په مشیت ته نه داګی ته نه نه که شرک ته که توحید ته دا ټول په مشیت ته الله تعالی باندې دا الله تعالی تر رضا لپاره د ویل کوی په کوم کتاب کې خدای ویلي چې زما شرک وخت نه نقلي دلیل وکای او د مشیت تعلق خدای هر خیر سره راځي دا هر شر سره راځي هغه د توحید سره راځي هغه د شرک سره هم راځي ورې دا چې کوم توحید کوي دا د خدای په مشیت باندې نه دا هم د خدای په مشیت باندې نه د دې وجنا د مشیت تعلق هغه عام دی هغه د خیر سره راځي د شر سره راځي د توحید سره راځي د شرک سره هم راځي د الله جل جلاله د رضا دلیل کو خیر چې خدای خوشاله کوي باندې موږ وو الله تعالی په توحید راځي دی د دلایل ته بیان تاسو د شرک په ثبوت باندې چې الله تعالی په دې راځي دی پای باندې دلیل ته شي ای تو ای دې سمه تمره خبره نو دا دې دې ورم کانې کړې سيقول الذين اشركوا زرجت او بواي تاسان چې شرک کړل دي لو شاء الله کثرتا وکړ الله تعالی لو شاء الله عدم شرکنا عدم اشراکنا کثرتا وکړ الله تعالی عدم شرک زمنګا نو ما اشرکنا من بشرک نو کړې ولا آباؤنا او نطلع رامو زمنګا ولا حرمنا او نما منا حرام کړو من شيء اس شيء درا نبا منگا شرک اعتقادی کلو نبا منگا شرک فعلی کلو خوش دا منگا شرک اعتقادی او شرک فعلی کلو تو خدای کو مشیتی کلو دا تکتے کذالک دغرنگی کذب اللذین کما کذب هاولا کذالک کذب اللذین من قبلهم کذالک دارنگی کذب اللذین تجیب کرو آکسانو من قبلهم چفقواد دوینو حتی ذاقو بأسنا تغلی پوری چسکل دیا غی عذاب زمانگا دا پمیس کی جملہ موتری دوا دغرنگی خبری کو فانون کلی اور پسی جواب دیو دیتو ہے کہ لو شاء اللہ ما اجرتنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دا اللہ پا مشیط پاندنا خلاسی گئے دا اللہ پا رضا ضرور پر پیش گئے حالا مخنا سی گئے ما تا زفاری بلائی دا زمانی یو خبر رہا رہا گر یو ہونے گئے جاتا سلطان تنسکاری تلک خوش آئے رکھے کھا نا اتا کہ یو افیس ته په پستر غو باندې نابینا و موږ ګجرات کې ګجرات مدرسه کې چم سبق کې نو چکا تا ما دې کې طالبان مو دې ځل لري برابر کړی کړه یو ورځ دا طالبان مرګ لري نو وخت او چې بیا دې په هغه سره باندې راتل نو تیار و په میت کې خور نو هغه طرف نه چې دی په دې خوړ باندې را پورې کېدل دا تورنګوی ونې وو تیاره ونې وه نو په کاڼو باندې چاویشتل غالب دا ده چې پیریان ممکنه چې چاو تر کولین کو او غریب او اصلا تیریان پا کام نیشتا قدامو چی کم روغ پستر کو بانی دی خو پتیز اتیز بانی کدمی نواغستا پا غوبو کی را پولی او رامن دیکل و آتی کم غریب نابیناو دا اغنا دینا خطا کو تزو تو کما دا اغب ازدی پا برلا کرے او چی صورت نتیز کی ریشن را تو او زان سر پتیز اتیز بانی یک کرسی شروع کا دا چی گھٹی ورکو چی کمی راتی نا غیب وزوی یا پیزا پا یا کرسی نکلا چی کی پا منڈا بخلا چی گی وی اتیزا پا منڈا بخلا چی گی پا یا کرسی نکلا چی گی ما اللہ تعالیٰ وزوی چی دا مشیط پا آر وانی نکلا چی گی در ازا دلیل پا پیش کوئی در ازا دلیل پا پیش کوئی دخلائی پا کم کتاب کی ویلی دی آسمانی کتاب کی کم پیغمبر تے ویلی دی چی شرک جائز دی در ازا دلیل پا پیش کوئی مدور پتی جواب دی خواہ خپاتی گئی میں گرمی کو اصطاق کی واضح نہیں کیلئے خواہ گرمی زمان کیلئے اصطاق کو دبل نہیں کیلئے لیکن زور سر آواز ہمارا آواز نہیں کنا مقتدیان ایمان تو سنگلار ہے مقتدیان اس کا مدر نہیں کیلئے اور اسی کم تاخیر سے تلاوت کے مدر اغل گرمی سیوا کیلئے مدر گرمی کو زمان صاحب مدر سیوا کیلئے قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا حض عندکم آیات سے پنیستا سباندے من علم دس دلیلنا فتخرجوه لنا چتاسی سرگن کئی منگتا من علم اے من دلیل عقلی و نقلی فتخرجوه لنا فتظہروه لنا چا اگا منگتا لگرا سرگن کئی منگتا لگ اخری من دلیل خود سرمیشتا دے بلکہ تاسو کی شتای اغا پسر اوانا دا اغا پا زون نوانا دا پاکل نوانا او پاکایت کی زون او اتکل چار نکل ان تتبعونا تاسو تابداری نتوئی دا ایس چه الا زون مگر تو گمان و ان انتم او نئی تاسو الا تخرصون مگر اتکل چلوئی تاسو دا اقایت کی شتای اغا پسر اوانا دا اغا پا زون نوانا دا او پا اتکل او پاکایدو کی اٹکل او زونکار نکے لیتا ہے کہ خطوص دلائل پکار ہے کہ خطیات پکار ہے نو خطی دلیل پر پیش کوئے دہیل نمراس خطی دلیل ہے نو خطوص دلائل اغد شاہ تخلی اغد خدای تخلی قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَصْحَاق اللہ تعالیٰ دفارا الْحُجَّةُ هَغَ دلیل دے الْبَالِغَةُ جَأَغَرَتِ دُنْكَدَ انتِحَاتَ فِي الْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ اگر قوت او پر مدانت کے انتحاط ورکتے لگے اگر بالکل کفی سو فیصد کفی دے لگے اگر اللہ تعالیٰ تخلے او اس دادا سے کفیاتو کو مقابلہ کی اتصاصو بیام جتا ایتا نرہ دے بس آفدہ اللہ تعالیٰ دے مشیط مسئلہ دے خدای تاستا ہدایت تاکول نگوانی او کہ اللہ تعالیٰ جبری ہدایت تاکول نگوانی او قل جتول با مسلمان آنو فَلَوْ شَاءَ فَسْكَتَرْتَا غُسْتَلَ اللَّهَ تَعَلَى لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ خَامَقَا هِدَایتِ قَلَوْتَا سُسُولُتَا قُلْ اُوَعِئِ پِغَمْبَرْ لِي سَلَامَ دُوِتَا حَلُمَّ شُهَدَا اَكُمْ فِيشْ كَيْتَاسُ گَوَاهَانَ فَلْ الَّذِينَ اَغْوَاهَانَ يَشْهَدُونَا كَغَيْ گَوَائِوْكِ ان اللہ حرم هذا چه بیسکا اللہ تعالی حرام کرده دی سیز لرا کم سیز لرا اے اللذی حرم تمو چه تاسو تم حرام کرده نو کتاسو سر گواہانی او تاسو سر دفل زادی دی اثبات سفار بگینی نو آغا بگینی پیش کے فَإِنْ شَهِدُوا فَسْكَتَرْتَا تَيْ گَوَاهِ اُقْلَا فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ لَفَسْتَ گَوَاهِ مَكَوَا دُدْرِ سَرَا ذکر دا دروغ گوائی دا او دروغ دا گوائی تصدیق نا دے پکار وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ او تُقَى بِدَارِ مَكَوَا دَقْوَهِ شَاسُودْ آگَتَانُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تِنِسْبَتْ دَرُوغِ اِقْرَدِ آيَاتُنُ زَمَنْغَسَا وَالَّذِينَ اَوْدَ آگَتَانُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ تِ ایمان لَلَرِي فَاخِرَتْ بَانِ ندا الَّذِينَ فَدِرْوَانِ الَّذِينَ بَانِ اَتَوْتِ لِيَوْجِكَمْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دا زید و خواہشاتو تابداری مکوا او بل دا الذین لا يؤمنون بالآخرہ دا زید و خواہشاتو تابداری مکوا وهم بربهم يعدلون او دي درب فلسرا يعدلون برابر نور لرا او يا باب ما نادى عن كي وهم عن ربهم يعدلون او هذا ليس دي دخل ربنا يعدلون اعراض او هدول كي ما په یو وخت نن نکاو وزل لګوي چې کار مکرولو به مخشه سبق وايي